Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach. Rosyjski biznesmen twierdzi, że jest właścicielem pałacu Putina. 42 tysiące dawek szczepionki przeciwko COVID-19 powinna zgodnie z planem dostarczyć jutro do Polski firma Moderna. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski informuje, że dostawa jeszcze nie została potwierdzona. Otrzymaliśmy informację o tym, że Moderna na luty planuje 25% redukcję tych dostaw, co również jest dla nas dużym problemem i wyzwaniem. Będzie to również oznaczało opóźnienia w Narodowym Programie Szczepień. Także no, niestety jesteśmy zakładnikami umowy na poziomie Unii Europejskiej. Jesteśmy zakładnikami tych dostaw, które potwierdzają producenci. Czekamy na ostateczne liczby, natomiast no, nie wyglądają one optymistycznie. W lutym do Polski ma trafić około 500 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, która została wczoraj dopuszczona do obrotu na unijny rynek. Szwedzko-brytyjski koncern już zapowiedział zmniejszenie dostaw do naszego kraju w pierwszym kwartale o 1/4. W Polsce wykonano do tej pory 1 141 000 szczepień przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś 5864 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 303 osoby. Minister Edukacji i Nauki ogłosił w Lublinie plany utworzenia nowej dyscypliny naukowej, nauki o rodzinie. Przemysław Czarnek mówił także, że polskie uczelnie muszą działać w interesie kraju. Czuwać musimy, żeby wszystkie uczelnie, i te katolickie, i te świeckie, dążyły do tego, ażeby człowiekowi pokazywać prawdę, żeby szukały prawdy i żeby prawda była tym celem, który jest przed nimi, celem uprawiania w ogóle nauki. Wszystko dla Polski. Powtarzam coś, co też zostało źle zrozumiane albo nie chcę powiedzieć, dlaczego zostało skrytykowane. Nauka w Polsce służyć ma przede wszystkim Polsce, bo jest finansowana z podatków Polaków. I po to jest finansowana z podatków Polaków, żeby służyła w pierwszej kolejności Polakom i państwu polskiemu. Minister Przemysław Czarnek uczestniczył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w konferencji Aktualność przesłania prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację. Będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach. Od ponad tygodnia działa pierwszy taki pomiar na autostradzie A1, gdzie w ciągu jednego dnia mandaty za przekroczenie prędkości otrzymało 1300 kierowców. Takich odcinkowych pomiarów prędkości 30. Rozpocznie się niedługo przetarg na zakup kolejnych 39. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur dodaje, że trwają też przetargi na inne urządzenia, które mają pomóc w bezpieczeństwie na drogach. Fotoradary, trwa przetarg na zakup 26 takich urządzeń. Dodatkowo rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Dojdzie 30 takich urządzeń na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach. Tylko w zeszłym roku o 15% wzrosła liczba przekroczeń prędkości o co najmniej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Jeden z rosyjskich biznesmenów oświadczył, że jest właścicielem nieruchomości nazywanej przez światowe media pałacem Putina, a wcześniej dwugodzinny reportaż śledczy na temat luksusowej rezydencji w okolicy czarnomorskiego kurortu Gelendżyk opublikował Aleksiej Nawalny. Lider rosyjskiej opozycji stwierdził, że pałac należy do prezydenta Rosji, którego nazwał najbogatszym człowiekiem świata. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Film Aleksieja Nawalnego zaliczył ponad 100 milionów odsłon w internecie i skłonił Władimira Putina do zabrania głosu na ten temat. Prezydent osobiście zapewnił, że rezydencja nie jest jego własnością. Po 10 dniach od publikacji filmu o pałacu Putina internetowy kanał Mesh przedstawił krótki reportaż, z którego wynikało, że na terenie czarnomorskiej rezydencji trwa generalny remont. Nie jest ona tak luksusowa, jak wynikałoby z filmu Nawalnego i nie ochraniają jej federalni agenci. Później portal śledczy Insider napisał, że autor filmiku Maksim Iksanow związany jest z administracją prezydenta Rosji i mieszka w kamienicy zarządzanej przez kremlowskie struktury administracyjne. Według części rosyjskich komentatorów niezależnych władza i kontrolowane przez nią media próbują podważyć wiarygodność Aleksieja Nawalnego, który w ich ocenie rzucił rękawice prezydentowi Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc, będzie od minus 4 stopni nad morzem do minus 10 na Dolnym Śląsku. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem, Śląskiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu cały czas pada śnieg. Jutro za to prawie w całym kraju będzie słonecznie. Chmury tylko na Podkarpaciu, Śląsku, Podlasiu, w Zachodniopomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Termometry pokażą od minus 2 stopni na zachodzie i północy do minus 6 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko-śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Witam, słuchacze Trójki. Z tej strony Mike Polarny. Jak co tydzień, prosto z Brazylii. Zapraszam dziś na mniej tropikalne brzmienia. Będzie nieco głębiej i bardziej zmysłowo. Zaczniemy od moich ulubionych południowoamerykańskich brzmień. Na początek Nicola Cruz. W pierwszej godzinie pojawią się też znane nazwiska jak Kraken Smack, LL Cool J czy Moby. Odwiedzimy także Afrykę w osobach Fela Kuti czy Issa Bagayoyo. Zostańcie Państwo ze mną do północy. Oh, Ciężka bokla da mata sobie la syma sobie żurema. Sobieżka bokla da mata jara, żusara, żupira i żandira. Burning if you let it. Let it. and change your mind and break your spine. There's an order if you get it. How do you stumble? Oh, how do you stumble? How do you stumble? From Compton to Yonkers, them Chi-Town steppers and them A-Town stompers. These young rookies fail to understand. Every summer I return like the ice cream man. Drop what you doing, get it while you can. By the eighth, by the ounce, when it's gone, I'ma bounce. It's the F-L-A-V, no ifs or maybes. You know what I do, drive your taste buds crazy. Like lemon drops with chocolate in it. Everybody wants their favorite flavor. Mix me and you where we can't go wrong. My flavor's unreal, smooth but hard like wood grain on the wheel. Recline your seat, baby, enjoy how it feel. Why you crossing your legs? Them high heels made of eel. Kick off your shoes, run your toes on the dash. Now peel off your stockings, come on, let's get it popping. I'm in the mood for cotton, candy and I'm plotting. To see you with something silky and see-through. Me too, man, you know how we do. Camcorder main feature, damn a preview. I love how the bottom on your body's EQ. Low but thick though, like the bass in a 6-4. So here we go, we bunny hopping. I hit the switches, baby, you keep it dropping. It feels marvelous, you in charge of this. I hope you ain't heartless, but my guard's not regardless. Mix me and you where we can't go wrong. Come on. Sprinkle up the hood, huh? Ooh. We me telling people, hey, revolution rising. Yeah, yeah. Giving you the run around. Giving us the run around. Yeah. popularny w tropikach. Thank you. Tropikach w Trójce. Yeah. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca pierwszej godziny Polarnego w Tropikach. Przed chwilą wybrzmiał Ben Westbeach w utworze Get Silly. Na koniec tej pierwszej godziny zostawiam Państwa z przesłodkim utworem Dambakale od Kampaore Yusuf, pochodzącego z Burkina Faso. Wracam do Państwa kilka minut po godzinie 23 z kolejną dawką muzyki świata. We'll be right back.